الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. أعزائي المستمعين وتكوف وسكيلزاجي، bado kidogo tuko katika maudhu yetu ya jana ambayo inasema umurun tadullu ala tawadhu, mambo ambayo kwamba lao muislamu atasafika nayo atakuwa muislamu kama yule yuaonesha kwamba ana unyenyekevu katika akhlaqi yake na uislamu wake. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي نمتومه صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك هجفنيا كيتو katika hayo baadhi ya mambo ambayo kwamba yalotangulia tuliyoeleza. Ni yapi ambayo kwamba mtume hakuyafanya? Ni yale tulisema kwa kama yafalu baadhi ya nas, kama wanavyofanya baadhi ya watu. Man yuridu idhara taqwa wal wara, anaitaka kudhihirisha uchamungu wal islahi, na utengevu, vile wanavyofanya wanapokwenda, wanakwenda kama wagonjwa, wanapozungumza wanazungumza kama wagonjwa. Hiyo hatuiti kwamba ni tawadhu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujionyesha wala kuwa ni mcha Mungu, wala hakujionyesha hata siku moja ya kuwa yeye ni mtengevu, ingawaje Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mcha Mungu hakika. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyepata utengevu na usawa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini jambo kama hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya. Wa huwa atqan nas, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mcha Mungu zaidi ya watu wote. Wa alamuhum billah, ni mjuzi wao wa kumjua Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna awezaye kumpita Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna amjuaye Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume hakuwa na sifa kama hizo ambazo tulisema kwamba ni sifa za kisufia. قال ابن القيم الجوزي في زاد المعاد، ابن القيم الجوزي رحمه الله علماء مكبوا والسنة هيو أسمى قدك كتابو شاكي كيكبوا كبسا مجلد وكوانزا وكراسا مياموجا ستين سبا بكانان قدك كتابو يشو زاد المعاد في هدي خير العباد. Akasema yasifu mashiyata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akawa yuasifu mwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume anapokwenda alikuwa yuaenda vipi? Eh? Kana idha masha takaffa takaffa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotembea unaona kama yua jirusha kutokamana na ardhi, yuajiangatesha hivyo. Wakana asra'u nashi masya, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwepesi wa watu katika kwenda, mwepesi sana katika kwenda, na wakati anapoenda anainua miguu yake sawa sawa kutokamana na ardhi. Wa ahsanuha, na hakuna mwendo mzuri atakayokwenda binadamu itakuwa ni mwendo mzuri kuliko mwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa askanuha, na hakuna mwendo ambao kwamba mtu atakwenda ikawa ni mzuri na tulivu kuliko mwendo wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kwa yeye yuaenda hivyo, na akawa vile vile kwamba ni haraka mno kwenda, lakini alikuwa kenda mwendo mzuri, na mwendo wake kulikuwa na utulivu kubwa sana anapokwenda. Qala Abu Huraira radhiyallahu anhu, amesema Abu Huraira rahma zimshukie ya Mwenyezi Mungu, ma raaitu shay'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sijaona kitu ambacho kwamba kinaweza kikasifiwa kuliko kusifiwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam sifa nzuri kuliko yake. Sijaona, sijapata kuona unaposifu mwendo wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, utulivu wake, uzuri wa kwenda kwake, vile anavyoinua miguu yake katika kutembea kwake, nitakapokusifia sijapata kuona sifa njema kuliko sifa zake bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kana kashams tajri fi wajhi, Allahu sallallahu alayhi. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa vile anavong'ara ni kama jua yapita kwenye uso wake, uzuri wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ma raaitu ahadan asra'a fi mashihi min Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wala sijamuona mtu yoyote mwepesi wa kwenda katika mwendo kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyokwenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kaannama al-ardha tutwa la, kama kwamba anapokwenda ardhi wakunjiwa vile anavyokwenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, vile anavyoinua hatua na vile anavyoitembea Mtume sallallahu alayhi wasallam, utafikiri kwamba ile ardhi yenyewe yakunjwa anavyokwenda yeye. Wa innaha la najhadu anfusana, wallahi tulikuwa tunaipa nafsi yetu taabu kweli kweli kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam tunapotembea naye. Wa innahu la ghayru muktarithin, naye alikuwa anakwenda mwendo pole pole, wala hajali kamwe kwenda mwendo ule, lakini sisi twajipa taabu kweli kweli kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwendo wake. Huyu ni Abu Huraira radhiyallahu anhu, mwanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaitusifia Mtume sallallahu alaihi wasallam utulivu wake na tawadhu alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwendo wake, pamoja na Mola Subhanahu wa Ta'ala kampa uzuri mkubwa kama ule, na mwendo wake ulikuwa ni mwendo wa kawaida, lakini masahaba radhiyallahu anhu katika kumfuata kwake wanapata taabu. Ali radhiyallahu anhu asema, wa qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, Ali naye anatusifia mwendo wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam idha masha, anapokwenda takaffa takaffuan, anakwenda mwendo wa haraka haraka, kaannama yanhatu min sababin, kama kwamba Mtume yuateremka kwenye mlima, vile anavyokwenda mtu anavyokwenda anapoteremka kwenye mlima, basi hivyo hivyo ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutembea kwake, anatembea namna hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tukua kiasi kabisa usajua mwendo anavyokwenda bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na usisahau kwamba sisi tuzungumza al-qasdu fil mashy, kwa kati na kati katika mwendo. Si kwamba wewe ni mtu mwenye kwenda mbio, wala mtu ambaye kwamba mbio zake na mwendo wake haitafautishwi. Ni mtu ambaye kwamba anajulikana kwamba hapa yuenda mbio na hapa yuenda mwendo wa kawaida. Waqala marra, na akasema wakati mwingine Ali radhiallahu anhu, idha masha taqalla, idha tamasha taqalla, idha masha taqalla. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokwenda hujiangatisha na ardhi, bi jumla mzima mzima huondoka kwenye ardhi. Ka hali almunhati min as-sababi, kama mfano wa mtu ambaye kwamba anaiteremka kwenye milima hivi. Wa hiya mashyatu ulul azmi, si mwendo wake yeye, ni mwendo wa mitume wale watano ulul azmi. Man hum ulul azmi? Yasir, Musa, Muhammad, ha, Nuh, ahsan, zakallah. Naam, hakadha hawa mitume ulul azmi alayhi salatu salam, mwendo wao ulikuwa sawa na mwendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal himma, na anapokwenda mtume sallallahu alayhi wasallam anakwenda akiwa na hamu mkubwa katika kwenda kwake, na mambo yake yote mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hamu kubwa sana katika kuyatimiza. Washajaa, mtume alikuwa shujaa sallallahu alaihi wasallam, shujaa kabisa. Dalili ya kwa mtume alikuwa ni shujaa, siku moja Madina usiku wa manane ulisikika mshindo mkubwa sana, bo watu wakaanza kuamka, wakawa waulizana, waitana, kumetokea nini, kumetokea nini? Mara walipoamka watu wakajiunda sasa waenda huko sehemu za vishindo huko, wamwona mtume sallallahu alaihi wasallam shafika na sharudi, tena kapanda farasi, hata haina kitu cha kumzuia yeye baina ya mwili wake na ule farasi sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa ni farasi mvivu kabisa. Ya moja katika masahaba kampanda, kamtoa raisi na kaenda kule na karudi mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawaambia, ila aina tadhhabuna, mwenda wapi? Bi ya Rasulullah, tumesikia vishindo. Akawaambia, la lan turau, lan tura, msibabaishwe, hakuna chochote, msibabaishwe, hakuna chochote. Huyo ndio mtume sallallahu alayhi wasallam katika ushujaa alokuwa nao. Wa hiya a'dalul mashiyat, ni mwendo wa kati na kati katika wenye kwenda mwendo, mwendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa arwahuha lil a'dha, na ambayo inalingana na viungo na inaipa raha na usawa viungo wa binadamu. Mwendo anayokwenda mtume, leo utakwenda utachoka, ni sawa sawa. Wa ab'aduha min mashy al hawaj, iko mbali na mwendo ya watu wasoeleweka katika mwendo wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwendo wake unaonekana kula moja, aya mtu yote akiataka kumuigiza mtume katika mwendo wake unampata. Tena walmahana, na mwendo wa kutwezwa, wengine wanakwenda kama umekufa, la, si mwendo kama huo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda. Fa innal mashiya, hakika mwenye kwenda mwendo, imma an yatamawata fi mashihi wa imma an yatamawata fi mashihi wa yamshi qit'atan wahida, imma ajifishe katika mwendo wake, aende kama maiti, aende sampuli moja tu, moja kwa moja, hagauzi mwendo, ka'annahu khashabatun mahmula, ni kama kigogo kilobebwa. Yani yeye subhanallah habadiliki katika mwendo wake, mwendo ni ule ule, sampuli ile ile, wa hiya mashyatun madhmumatun qabiha, ni mwendo mbovu, inaila kabisa mwendo kama ule. Wa imma an yamshiya bi inzi'ajin wa indirabin, wa indirabin mashi ya lijamal ahwaj, au mtu kama yule aende mwendo wa kutishasha na kujitikisa na mwisho mwendo wa ngamia aliyokonda. Ngamia taabani, mwendo wake wenda vipi? Wale wenye ngamia ndio wanajua ngamia akiwa yeye taabani hali yake wenda mwendo gani. Sasa huyu ima utakuwa katika wale wanaokwenda mwendo ambao kwamba wa ajabu kabisa wa kutisha na kujitikisha wewe mzima kwenye mwili kama ngamia, au waende mwendo mfano wa mti ulokatwa ilobebwa. Wahia mashyatun madhmumatun aidha, vile vile ni mwendo ilo tiwa dosari vile vile, kwenda kama ngamia ambaye aliyekonda, aliyekonda kabisa. Wahia dalatun ala khifati aqli sahibiha, kwenda mwendo wa ngamia huyo aliyekonda ya kuonyesha kwamba huyo anokwenda mwendo huu hana akili mzuri, akili yake si nzuri. Wala siyama in kana yukthiru al-iltifata halat al-mashi yamina wa shimal, khasa khasa mtu huyo akiwa yeye yuwakithirisha mno kuzunguka kuangalia kushotoni na kuliani anapokwenda. Kuna wengine waenda nasallallahu salama kama gorila vile anapokwenda. Wewe ushamwona gorila anapokwenda? Umeona? Umeona sampuli yake namna anapokwenda mwanadamu? Onda kama hayawani hao. Wewe unafikiri uja kwenda msuni kule ukaambiwa linda shamba. Unapomfukuza mathalan nyonda yule, wewe angalie vile anapokwenda yule mwanamume, angalia anapokwenda. Kuna watu wanakwenda hivi. Wanakwenda hivi. Adhila zatu minal murua. Si katika murua msimu ndio mzuri. Wa imma an yamshiya haunan, au mtu aende pole pole katika mwendo mzuri kabisa. Wa hiya mashyatu ibadi ibadur rahman, wa hiya mashyatu ibadur rahman, mwendo wa pole pole ndio mwendo wa waja mwema wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie katika wao kama wasafa umbia fi kitabi, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala alipowasifu kwa mwendo kama huu katika kitabu chake kitukufu katika suratul Furqan aya 63. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala asema vipi. Asema ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha qatabahumul jahiluna qalu salam. Wajawema wa Mwenyezi Mungu ni wale wanaotembea duniani kwa mwendo wa kawaida, pole pole, ana vishindo. Na anapokwenda kufanyiwa mtihani na watu wajinga wasoelewa, huambia amani amani amani, hawajibu. Tayib, hawa ndio waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya ghairu wahidin min as-salaf, neno hili imepokewa kwa wengi katika ulama usalaf masahaba kwamba mwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwendo aloisifu Mwenyezi Mungu kwa waja wema ni nini? Bisakinatin wa waqarin min ghairi takabburin, waenda kwa utulivu kwa utulivu na kwa upole kabisa, pasi na kwenda mwendo wa kibri wala tamautin wala mwendo wa kujua. Wa hiya mashyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hiyo ndio mwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu ma'a hadhihi al-mashya, pamoja na kwa Mtume alikuwa akienda mwendo kama huu, kana ka annama yanhatu min as-sawabi, alikuwa yuaenda kama mfano wa mtu anaiteremka kutokamana na mlima. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu mmoja mtawadhi jiddan, na tumetangulia kusema hayo, hapana maana tena ya kukariri mambo kama haya, lakini huu ndio mwendo aliyokwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaanama al-ardha tutwa lah, ni kama kwamba ardhi akunjiwa na Mola subhanahu wa ta'ala. Hata kana al-mashi ma'ahu yujhidu nafsahu, hata alikuwa mtu ambaye anayekwenda pamoja na yeye anaipa taabu nafsi yake kwa kweli kwa kufuatana na Mtume sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah sallallahu ghairu muktarithin. Yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam hata hajali kamwe mwendo huyo anaokwenda kwamba yuwapa watu nini, taabu na matatizo. Wa hadha yadullu ala amrain, mwendo huu alikuwa akienda bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam inatuonesha mambo mawili, anna mashyatahu lam takun mashyata tamauti, mwendo wake haikuwa mwendo ya wale wanaojiua katika kwenda, wala bimahanatin, wala mwendo wa wale wenye kujitweza katika mwendo wao, bal mashyata a'dal almashyat, bal mwendo wake ulikuwa ni kati na kati kuliko mwendo wa watu wote, na ni mwendo wa sawa. Alikwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam mwendo kama huu, yule awezaye kwenda mwendo kama huu aende. Tayeb, nukta ya nne ambayo inatuonesha kwamba mtu ana tawadhu, tunapoona anakuwa na nukta kama hii, ni khafdul janahi walinu lijani, kwa mnyenyekevu kwa Uislamu, kwa laini kwa Muislamu. Waislamu ndugu zako, unapotangamana nao kuwa mtu ambaye kwamba ni laini, ni mtu mnyenyekevu, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Sio kwamba wewe watangamana na ndugu zako Waislamu, unatangamana nao kama simba aliofungiwa miezi mitatu mwenye njaa aloachiliwa. Kali kweli kweli. Kila umuonaye atakumdona wewe. Ah. Mtume sallallahu alaihi wasallam Subhanahu wa ta'ala akawasifu watu wema, akamwambia adhillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Ni watu wanyenyekevu kabisa juu ya waumini. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo, masahaba wa Mtume radhiyallahu anhum walikuwa hivyo, maimamu wanne watukufu walikuwa ni hivyo, na waja wa Mwenyezi Mungu wema ndio tabia zao. Waenda pole pole, ni wapenzi wa kila mmoja, ni wanyenyekevu wa kila mmoja, ni wapole kwa kila mmoja, watukulika si mzigo. Huu ndio Muislamu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, almu'minu alifun ma'aluf. Mu'min ni mwenye kuzoewa, ni mwenye kuzoea. Akikuona tu Muislamu siku moja ashakuzoea. Pahali popote anapokuona na kukimbilia kama ndugu yako Muislamu. Hana tatizo kwako, yasema huyu bwana mimi hatoniudhi. Yeye akukimbilia tu. Hivi ndivyo inavyotakana Waislamu kwa. Lakini leo mambo aksi. Utamwona Muislamu anatangamana na Waislamu, lakini ukaona kwamba kama yuatangamana na watumwa, atangamana na watu ambao kwamba pangine kulikuwa na vita miaka 50 kati yake na kati ya wale. Mkali, mazungumzo makali, matamshi makali, matusi mengi. La, sio hivyo. Muislamu haendi namna hiyo. Lakini anapozungumza alaqali na makafiri, tamko lake kubwa anatumia bwana fulani, bwana kafiri, bwana kwake. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tawadhu alikuwa nao, akakataa masahaba kumuita sayyid. Asema msiniite bwana mimi. Kwa sababu hata munafiki mumuita sayyid. Hata munafiki mumuita nani? As-sayyid. Hasa akasema la tusayyiduni fi salah. Musiniite saidi katika sala. Hapo kutakuwa na masaidi wawili sasa. Kuna huyo anausaliwa, kuna na huyo ambaye nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ha? La, la tusajiduni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataa. Bal qulu abdullahi wa rasuli. Semeni mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mtumishi wake. Khalas, yatosha. Hii yatosha kwamba kwangu mimi ni sharaf kubwa sana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hali yake ni namna hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala anatuambia katika sura Shuara aya 215 vile vile kutuambia vile walivyo waumini. Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waqfid janahaka liman ittaba'aka min almu'min. Ambiwa mtume huyo sallallahu alayhi wasallam, waqfid, inamishe janahaka, ubawa unyenyekevu, liman ittaba'aka, wale wanaokufuata masahaba wako. Gari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ha? Tena minal mu'minina, katika waumini. Mtume ni huyo sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wacheza naye dhiaka, hata wajukuu zake wacheza naye dhiaka. Sangine wampanda kama punda bwana. Haya, emshi yake ya himar, ya himar. Wamwambia Mtume himar. Hasan na Hussein. Akaambia khairu himar rakibtu. Wallahi punda mwenye khairi mmempanda. Huyo punda mlempanda ni mwenye khairi, kwa sababu mjui. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa sallallahu alaihi wasallam katika tawadhu yake alikuwa nao. Hivi ndivyo wanavyotakana Waislamu wawe. Kwa hivyo hizo ni nukta ambazo zaonekana, lau zikaonekana kwa Muislamu ndugu yetu, Mwenyezi Mungu atujalie sote tuwe na sifa kama hizo, kwamba huyo ni nani? At-tawadhu. Hadi alamatu at-tawadhu inda mar'i al-muslim. Sehemu nyingine ambayo tutakatuingia leo katika darasa ya leo ni kwa umurun tu'inu ala at-tawadhu. Mambo ambayo kwamba yatakakusaidia wewe Muislamu kuwa mnyenyekevu. Ushajua sifa ambazo lao Muislamu atakuwa nazo, atakuwa ni mnyenyekevu. Sasa mimi nitaka kuwa mnyenyekevu, hebu nipe yani nyenzo fulani au mwendo fulani au ishara fulani itakayonifanya mimi nitakapokuwa nayo na mimi ngalao nimejifananisha na waja wema wanyenyekevu. Sheikh anatuelezea sasa kwamba atafakuru fi asli al-insan, mwanadamu mambo inayomsaidia kuwa mnyenyekevu ni kukaa ukajifikiria asili yako watokamana na nini. Wewe Muislamu leo waitwa bwana, hebu kaa faragha hivi, fikiria wewe asili yako watokamana na nini. Unapofikiria wallahi asili yako umetokana na nini, wallahi utakuwa mtawadhu. Ndio Umar radiyallahu anhu atuambia, rahimallahu imra'an arafa qadrah fa waqafa 'inda haddih. Mwenyezi Mungu amhurumie mja wa Mwenyezi Mungu aliyejijua kwamba yeye ni wapi wa kusimama. Mwenyezi Mungu amhurumie mja kama yule. Kwa hivyo kitu ambacho kwamba kitakachokusaidia wewe ndugu yangu kuwa na tawadhu, basi sifa ya kwanza kuwa ni mwenye kufikiria asili yako watoka wapi. Ukifikiria ndugu yangu wewe umeteremshwa mbinguni tu pa ukaja duniani, hujafikiria bado, hujajua asili yako wewe nini. Asema idha arafa al-insanu nafsa, pindi anapojua mwanadamu nafsi yake, alima annahu adhallu min kulli dhalili, atajua kwamba yeye ni mtwevu kushinda kila mtwevu. Anapojijua mwanadamu, mimi natoka wapi, na hakika pengine ajabu, sasa wewe pia umeoa na watarajia upawe kizazi, hali wewe wajua yale unayofanya na hali zile mtakaokuwa nazo, basi utakuwa wallahi sangine uweza ukajifananisha na hayawani. Sheikh nasallallahu alaihi wasallam, gawaje binadamu karimu wewe, mtu mtukufu, lakini hali zile, hebu jiangalie wewe uko vipi. Jifikirie ndugu yangu Muislamu. Wayakfika wayakfihi nadratun fi asli, ya kutosheleza kuangalia tu mara moja asili yako, fi asli wujudihi ba'da al-adam, asli ya kupatikana kwako baada ya kukosekana kwako. Umepatikana kwa sababu gani na kwa njia gani? Wewe umekosekana, ulikuwa min al-adam, min turab, huko kabisa, lakini asli yako wewe ni mchanga. Ile mchanga ambayo kwamba leo wajikita wewe waende vile unavyotaka, ndio asili yako. Thumma min nutfa, kisha wewe umeumbwa kutokamana na tone la manii chafu. Nani anaitoka na nguo yenye manii akatembea akaonekana mashallah mwanamume aliotimia? Yuko hakuna? Wayosha na kaosha na kaosha haraka haraka, chafu shekhe. Kharajat makhraj albauli, iliyotoka kwenye matoko ya mkojo. Thumma min alaka, kisha ikageuka ile tone la mani likawa pande la damu. Pande la damu. Khalaqa al-insana min alaq, kamumba binadamu kutoka manani? Pande la damu lilokauka. thumma min mudgha, kisha Mwenyezi Mungu akakufanya nofu la nyama ambalo mtu longepewa zakatafura kaitema dogo kabisa, faqad sara shay'an madhkuran, hapo ndo akawa mtu mwenye kutajwa. Na Mwenyezi Mungu asatuambia, hal ataa al insani hinu min ad-dari lam yakun shay'an madhkura, ampitiwa huyu binadamu na zama mrefu sana hakuwa ni wakutajika. Ulama wa tafsiri kwamba 40 sana, miaka 40 ni gogo tuliko baba yote Adam, hakuna hata amjuaye huyu alikusudiwa kufanywa nini. Baada ya hapo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamvivia nini roho, akajulikana kwamba ni binadamu. Baada an kana la yasma wala yubsir, baada ya kuwa mwanadamu hasiki, Adam alikuwa hasiki wala haoni wala yughni shay'an wala hafai chochote, kama anavyosema Imam Ibn Kathir rahimahullah katika Bidaya wa Nihaya, asema baba yetu Adam alivyoviviwa roho, Allahu alam, mpaka ilipofika roho kwenye kifua bwana akachemua bwana, Allahu alam ni sahihi si sahihi, Allahu alam. Ameandika Ibn Kathir katika kitabu chake cha tarehe, faqad ibtada bi mauti qabla hayati, Mwenyezi Mungu kamwazisha mwanzo kamfisha kabla kumuisha. Miaka 40 gogo si mkufa, ankufa mwanzo umeanza maiti wewe, halafu baadaye ukaja ukawa ni hai. Wa bi dha'fihi qabla mautihi, na akatuonyesha unyongu wa binadamu kabla ya kufa, dhaifu kabisa. Wa bi faqrihi qabla ghina, na Mwenyezi Mungu katufahamisha kwamba binadamu ni mtu fakiri, hana chochote kabla hajamfanya yeye tajiri. Ukuwa na kitu bwana, ulitoka katika tumbo la mama kungoja na mapeni mangapi? Kuna mtu akuja na senti? Hakuna. Hata nguo ya kuvaa alikuwa huna. Sasa mimi tajiri, ala upata wapi? Ha? Dakalta fi hadhihi dunya uryanan bakia, umeingia katika ulimwengu tupu tupu walia, wa wa wa, baba ukafurahi mtoto anzaliwa, lakini kingora uko hospitali huko wote wako hapa mkasirikia huko, huna chochote she, bali ushawekewa na nguo kushikiwa basi ya kusitiriwa uchi. Alizikadhalik waqad ashara Allah subhanahu wa ta'ala ila hadha biqawli, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaishiria hali hizo tulizosema, kuishiria katika neno lake Subhanahu wa Ta'ala, min ayyi shay'in khalaqa, min nutfatin khalaqa faqaddara thumma as-sabila yassara. Allahu akbar. Kutokamana na kitu gani ameumbwa huyu binadamu? Auliza Mwenyezi Mungu, min nutfatin khalaqa, kutokamana na tone la mani ameumbwa huyu mwanadamu, faqaddara, Mwenyezi Mungu kamkadiria kwa binadamu. Akaenda mwanadamu huyu, thumma mtanna alayhi, Mwenyezi Mungu sasa akawa yuwamsimulia ile neema aliyomfanyia binadamu, akaambia thumma sabila yasara, kisha njia ya mamako unayojua wewe ikapanuliwa na Mwenyezi Mungu kwa kudra anayoweza anayojua yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi hatujui. Mtoto ule unamwona pengine ataweza kuwa kilo kadha katoka sehemu ile unayojua wewe baba. Subhanallah. Subhanallah. Angalia uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uwezo wa Allah Subhanahu. Halafu Mwenyezi Mungu akawa anakusimulia fadhila, kama siwe mimi ungetoka nje ukalia hapa, je, ningekufungiza kule kule? Fungizwa kabisa utoke, ungefanya nini? Ah, una ujanyagano kujitoa uwezi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika sura Abasa hivi, wa biqawlihi faj'alnahu samian basir, baada hapo tukamjalia kwamba yuasikia na yuaona. Allahu akbar. Ni wangapi walozaliwa vipofu bwana? Wako hakuna ya wengi wengi tuwajua bwana, anzaliwa mtoka kwenye tumbo la mamake kitu kipofu. Wewe ulikuwa fikira utazaliwa mtoto yuaona aone kitu? Subhana malik alqudus. Allahu akbar. Laqad ahyahu Allahu ba'da mauti, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamhuisha binadamu baada ya kufa kwake, wa ahsana taswira, na kampa sura nzuri. Angalia binadamu leo, chumbani kwako kuna kioo, hakuna atokaye pasi na kujiangalia kwenye kioo. Lakini unaposimama mbele kiona, lo, mimi mwana kiboko yao, mfano wangu hakuna. Na hakuna binadamu anajidharaba yuko kuna mtu asalala ipo angekuwa hivi ingekuwa mzuri, hakuna cha. Kila mmoja akisimama pale anaona am ni mimi nimeumbika. Ndivyo inavyotakikana, fi ayi suratin ma shaa rakabak, ankupa Mungu. Kwa nini usijifaka ribani? Alhamdulillah, ni sura nzuri cha umpewa na Allah mwenyewe akakuchagulia. Kwa nini usijione ni mzuri? Wewe ni mzuri wewe, naam, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Mzuri wa kuumba ni Allah amekupa bwana. Kweli ni mzuri shaka. Hujiguri bwana wewe ni mzuri shaka. Ni mzuri kabisa. Hukuchagua mwenyewe bwana, kwa maana kitu chako wataka kichwa hiki au pua hii. Ah, mwenyewe kakuchagulia. Allah wa. Neema iliyoje shaka. Wa akharajahu ila dunya. Akamtoa kule katika alam rahim ila alwujud duniani. Faashbaahu wa arwah, Mwenyezi Mungu akakupa riziki, akamshibisha ule mwanadamu, akamnosha maji mpaka akamaliza kiu. Allah subhanahu wa ta'ala. Wakasahu kamvisha, Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadahu kamuongoza, waqawahu kampa na nguvu. Yote hizo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni nani? Ni Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithul qudsi, ya ibadi kullukum jaa' illa man at'amtu fastat'imuni at'imukum, wa jam nyote mna njaa illa yule nilomlisha mimi, takeni niwalishe mimi nitawalisha. Sote kwa watu wote, sote alikuwa hatuna nguo, tumevishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Faman hadha bidayatu, mtu ambaye kwamba kuanzia kwake ni hii. Fa ayu wajihin litakaburihi wa fakhri wa khuyalaihi, ni njia gani itakompelekea yeye ajikuze, ajifakhirishe, aende kwa gogi na kwa kujitwaza? Ah, subhanallah, wewe hali yako ni hii, waelezo. Qala Ibn Hibban رحمه الله في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء كتابيك كنا اللغة نكنا بجكش ولا وانا وبين بدل كوانا كسوما في الكتاب زقوانا معنا قصص بوليسية. اقرأوا مثل هذه الكتب واستزازوا استزيدوا لغة سومين الكتاب كما يفتبت اللغة. Na wewe pia utakuwa na unajua hikaya nyingi, waweza kutunga pia hikaya wewe fulani ya kilugha, ukajitokeza ukanukana kwamba jua lugha ya Kiarabu. Asema hivi katika ukurasa wa 61, wa kaifa la yatawadha, wa kaifa la yatawadha, na kwa vipi asiwe ni mnyenyekevu, man khuliqa min nutfatin madhira. Kwa nini asiwe mutawadhi? Mtu ambaye kwamba asili yake ameumbwa kutokana tone la mani chafu. Wa akhiruhu yaudu ila jifatin qadhira, na mwisho wake atarudi kwa zoga chafu. Baada ya kuwa ni binadamu, atakuwa ni lazima awe ni mtu mnyenyekevu. Kwa hivyo mwanadamu anapokaa chini, ndugu yangu Muislamu, akajifikiria yeye mwanzo, min aina ana, min ayi shay'in khuliqt, mal hadafu li khalqi an, mimi ni nani, natoka wapi, nimeumbwa kwa kitu gani, kwa malengo gani nimeumbwa mimi. Wallahi atajiweka pale anapostahili. Jambo lingine ambalo la pili linalofanya mtu awe na tawadhu, maarifatu linsani qadra, ni kujua binadamu cheo chake, ajue cheo chake, kama alivyotuambia Mola subhanahu wa ta'ala, katika suratul Isra aya 37, wala tamshi fil ardi marh innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula wala tamshi fil ardi marh, wala usiende kwenye ardhi kwa kujitwaza na kwa kibri. Innaka lan takhriqa al ard, wewe hata ukafanya hivyo hutoipasua ardhi. Walan tablugha al jibala tula, wala hata ukajitwaza na kujifanya mrefu, haya majabali hutoyapita kwa urefu. Haya mambo mawili hutofikilia wewe macho. Sasa kuna maana gani wewe kujikuza katika hii ardhi? Asema al-Allama Muhammad ibn Amin Ashingiti fi adwa al-bayan, mwanachuoni mkubwa sana huyu bwana, alikuwa akisomesha ndani ya nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kubwa anaijua Sheikh Salim bin Atiyah, mwanachuoni mkubwa, alikuwa kadhi, amefariki sasa, ndio mwalimu wake huyo Sheikh Salim bin Atiyah. Asema katika kufasiri hii aya katika juzu ya tatu ukurasa 592, asema ay anta ayuha almutakabbir almukhtal dha'ifun haqirun ajiz mahsurun baina jamadain anta ajizun an ta'thiri fiha فالارض الذي تحتك لا تقدر ان تؤثر فيها بشده وطئك عليها والجبال الشامخه فوقك لا تبلغ طولك طولها فاعرف قدرك ولا تتكبر ولا تمشي في الارض مرح. الله اكبر. اسكي شنجيت سمني اي انت ايها المتكبر المختال اني ووي وانا اي تفسيريه هي tukukusudia wewe Muislamu mwenye kibri, mwenye kujitwaza, hujijui bwana wewe, dhaifu ni dhaifu, hakiru ni mtevu, ajizun huna uwezo, mahsurun baina jamadain, wewe umfungizwa baina ya vitu vili visokuwa na roho, unkakati ya vitu vili visokuwa na roho, anta ajizun, wewe umeshindwa ani taathiri fiha, kuziathiri hivi vitu vili visokuwa na roho. Na wewe ishi kati ya hivi vitu vili. Vipi? Nini vitu vili? Fal ardhu lati tahtaku, ardhi ambayo kwamba kila siku unaikaruza, la taqdiru an tu'athira fiha, huwezi kuiathiri hiyo. Bishiddati wat'ika 'alayha, kwa nguvu wa kukanyaga kwako ile ardhi huwezi kuiathiri. Sangine hata waipiga piga viatu kwa ki kuyathiri ja. Ukiondoka ukipita pale pale kesho vile vile utakwenda wewe shek, ardhi itakuathiri wewe, lakini wewe huyathiri. Ishi miaka 100 juu ya ardhi, lakini wewe ishi wiki moja utakuwa tena binadamu, au sivyo? Shakuchana chana ardhi, nasallallahu alaihi wasallam. Asema wal jibali shamikha, na majabali marefu kabisa fauka kaju yako, la yablughu tulaka tulaha, urefu wako hata ikifika wapi hutoipita kwa urefu. Fa'arif qadraka, jua cheo chako wewe. Wala tatakabbar, wala usiwe na kibri Muislamu. Wala tamshi fil ardi marha, usitembee katika ardhi kwa kujitwaza. Walaqad ajada man qala, amesema maneno mazuri aliyesema katika mashairi ya baiti mbili hizi, sema nini? ولا تمشي فوق الارض الا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك ارفع فان كنت في عز وخير ومنعه فكم مات من قوم هم منك امنع. الله اكبر. ولا تمشي فوق الارض, ndugu yangu usitembee juu ya ardhi, الا تواضعا, الا kwa kunyenyekea bas. فكم تحتها, ni wangapi wangapi wengi ambao huwezi ukawadhibiti kwa hisabu, tahtaha iko chini ya hii ardhi, qaumun watu hum wao, minka kuliko wewe, arfa wana vyo vikubwa katika hii ardhi unaikanyaga wewe. ni milioni ngapi ya watu ambao wana vyeo vikubwa kukushinda wewe, wako huku chini yake, na wewe jua jiona kwamba wewe ndio mtu? Basi nyenyekea bwana. Fa in kunta fi izzin wa khairin wa man'atan wa man'atin, ukiwa wewe jiona uko katika utukufu na khair, na kwa masha Allah una watu wanakukinga na mabaya. Fakamata min qaumin hum minka amna'u, walokufa ni wangapi katika watu walokuwa na watu na chao? Wafalme wangapi ambao walindwa na majeshi na silaha katari katari walokuenda? Au sivyo? Kama anavyosema Sheikh Isk jazaullahu khairan, kam min malikin rufi'at lahu alamat falamma alamat, ni wafalme wangapi bendera yao imepeperushwa juu eh, na yeye alipofika katika kitu cha ufalme mwisho kule kaanguka kafa, alibaki pale pale? Hakubaki pale pale. Kwa hivyo ndugu yangu Muislam, wewe ni kati ya hao wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujalie uwe ni mwenye kusaidiwa na vitu kama hivi alivyotaja Sheikh, ya kwamba ni vitu vinamfanya mtu awe ni mtawadhi, kwa sababu sisi tunahitajia sana kuwa na tabia kama hii. Ukiwa wewe mathalan ni tajiri, wahitajia tawadhi. Wewe mfanyakazi, wahitajia tawadhi. Mtu wa kawaida, wahitajia tawadhi. Watangamana na Waislamu, wahitajia uwe na tawadhi. Lakini jambo ambalo kwamba ni hatari linalofanya binadamu akose mengi katika haya yanayotakikana awe nayo, hali ya kwamba yeye ni mtu kama alivyotuelezea al-Imam Muhammad Amina Shingiti rahimahullah katika tafsiri ya hii aya, ni kuwa binadamu hajioni kwamba yeye ni dhaifu. Yeye ajiona kwamba yeye ni mkubwa tu. Yeye ni mkubwa. Lakini laiti kula moja katika sisi angekuwa yuwafahamu ni dhaifu, tena ni mtu ambaye kwamba hana chochote, tena ni mtu ambaye kwamba anaishi baina ya vitu vili visokuwa na roho, vitu ambavyo kwamba yeye vinamathiri yeye hawezi kuviathiri, wallahi kula moja angekuwa ana akili na angejiweka katika sehemu ambayo kwamba yatakikana kuwa Muislamu awe. Kwa hivyo ni wajibu wetu, huyu bwana antupa mauidha kubwa sana. Wewe utakapojifanya wapendwa au wajipendeza, wallahi walipita walopendwa na walojipendeza, wamepita. Ikiwa utajidai kwamba una mali, wallahi wenye mali wamepita. Ukijidai kwamba wewe ni mwema mno ulitoa mali, wankupita bwana. Aliyekupita wa kwanza ni Abu Bakar radhiallahu anhu. Alitoa mali yake yote, akaulizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, madha tarakta li auladik, ala taraktu Allah wa rasula, nimewacha kule Mungu na Mtume, mali yangu yote ni yake. Mpaka Umar radhiallahu anhu akawa anasikia ngoa kabisa, vipi mimi nitamshinda lini huyu bwana Abu Bakar? Bwana kila tukienda kufanya jambo zuri yuko mbele yangu tu, kwa nini simshinde? Naye akaja na mali yake nusu, kasema leo mimi na Abu Bakar. Kumbe ule bwana hakuwa atachocho. Kwa hivyo wako utakavyokuwa ni mwema wewe, wako walotangulia wema. Ndivyo tukaambiwa sisi na walimu wetu jazakumullahu khairan, hawatuambia tashabahu bil kiram, jifananisheni na watu wema, someni tarikhi ya watu wema, sikizeni hadithi ya watu wema. Mathalan sasa ukitaka kujua watu wema, ulama wa Kiislamu, soma tarjama zao mbele ya vitabu walivyotunga. Mathalan utakumjua Ibn Hajar rahmatullahi alayhi, tukua Fathu Bari, angalia mukaddima huyu alielezwa kinamna gani huyu mwanachuoni, ucha Mungu wake, maisha aliyoishi, wanafunzi wake, namna alivyokuwa akifanya ibada. Hapo ndio utapata watu wema ambao wafaa kuwaigiza katika kuwa na tabia njema kama hizi. Ndio akatuambia tashabahu, tashabahu bil karam, jifananisheni na watu watukufu, in lam takunu mithlam, hata kama hamtokuwa kama wao. Kwa nini? Fa inna tashabaha bil karami farahu, hakika kule kujifananisha na watu wema ndiko kuna lisaada. Ndiyo Imamu Shafi katika tawadhu'i zake rahmatullahi alayhi asema uhibbu salihina walastu minhum. Subhanallah, Imamu Shafi asema hivi, mimi napenda watu wema lakini mimi si katika wema. Kwa sababu gani? Watu wema daima hawajioni wema, lakini wengine ndio waona kwamba wawe ni wema. Ndio kawaida ya watu wema, vile atakavyojipotolea anavyofanya wema, toa sadaka, somesha, wasomeshe, kila kitu, ye haoni kama amfanya jambo, aona ye bado ni mtu mbaya tu. Lakini wale wengine wenzake walikuwa wale wazuri wamenishinda. Lakini Imamu Shafi asema hivi, uhibbu salihina walastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a. Nawapenda huenda nikawa na mimi nimeingia katika mkumbo wa wale watu waloombewa na watu wema siku ya kiyama. Kwa hivyo nawapenda mimi, huenda kapata nini dua zao na mimi. Sasa hivi ndivyo wanavyokwenda watu wema, namna wanavyoishi na watu, namna wanavyokuwa na watu, namna wanavyotangamana na watu, kwake nyumbani, barabarani, kazini, kule anakosoma. Yatakana Muislamu awe na tabia kama hizi na sifa kama hizi, insha Allah atakuwa mutawadhi. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min almutawadhi'in min alladhina tashabbahuna bilkaram insha Allah. Naam, kama kuna swali insha Allah katika haya tulizungumza tusema tafadhal, na kama hakuna insha Allah tutaona kidogo tumefikia wakati tutapeana ruhusa insha Allah. Naam, kuna swali? Naam Sheikh Said. Ahsan. Jazakallahu khair. Sheikh Said asema umetuambia kwamba mtume alikuwa atembea taratibu kama tulivyoelezewa hivi katika zile sifa zake. Atembea taratibu. Naam, utaratibu Sheikh ambao tunakusudia ni ule mwendo ambao kwamba usokuwa na vishindo wala usokuwa na kibiri na kujitwaza, ni mwendo wa kawaida, mwendo ulikokenda, mwendo wa kawaida. Na utaratibu tuliosema, ikiwa tutaitukulia kwamba utaratibu huu tunaokwenda tutapingwa na yale maneno tuliosema, kaanama tutwa lahu al-ard, vile anavyokwenda. Maana ina maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwendo wake anakata masafa ya mbali kwa haraka sana. Ona kama kwamba ardhi ya kunjiwa. Sasa yule ambaye kwamba anaona kwamba mwendo wa Mtume kama yeye kunjiwa ardhi, ina maana yuenda mwendo wa kisasa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mwendo ambaye kwamba sotakana ni ile mwendo wa vishindo, mara wajipotolea, wajipotoa upande wa kushoto, mara upande wa kulia, mara wainamisha shingo, mara hueleweki katika mwendo wake. Lakini utembee mwendo wa kisawa sawa kulingamana na dharura, vile utakavyoweza kutembelea, unapotembea mwendo ambao kwamba hatakupelekea watu kukufahamu vibaya. Mwendo wa sawa sawa haikupelekea kwamba una kibiri mno, waonyeshe watu kwamba mimi ndio najua kwenda, wengine hawajui. Ona namna gani? Lakini watu wengine wakienda haraka wanatukulia time fulani namna ya kujitwaza vile kwenda, kwa sababu anajitikisha, anajipemba chembelecho tulivyoambiwa na walimu wetu, kama kwamba atia tahati tahabibu nini upanga, yani ule wenye kupigana na upanga wale. Wanatuambia walimu wetu, huo upanga wewe utukui tu ukampiga mtu mwanzo akitikisha isike kasi, alafu unafanya nini wakisukuma. Kuna watu fulani katika kwenda mwendo wao lazima watie tahabibu mwanzo ndio aanze kwenda. Sasa hapa wewe tena hiyo mwendo huwezi ukaisifu kwamba ni mwendo mwema. Tumefahamiana Sheikh Said? Jazakallahu khair. Naam. Naam. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.